ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में अहिल्या के उद्धार एवं श्री रामचरित्र का संक्षेप से वर्णन। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मन, दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने किस युग में और किस प्रकार गौतम पत्नी अहिल्या को शाप से मुक्त किया? महाभाग, आप राम अवतार की मनोहर एवं सुखदायिनी कथा संक्षेप में कहिए, मेरे मन में उसे सुनने के लिए उत्कंठा हो रही है। श्री नारायण ने कहा, नारद, त्रेता युग में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से साक्षात भगवान विष्णु ने दशरथ से उनकी पत्नी कौशल्या के गर्भ से स अनंत जन्म ग्रहण किया। कैकेयी से भरत हुए, जो राम के समान ही गुणवान थे, और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। वे दोनों ही गुणों के सागर थे। पिता द्वारा विश्वामित्र के साथ भेजे गए लक्ष्मण सहित श्री राम सीता को प्राप्त करने के उद्देश्य से रमणीय मिथिलापुरी में गए। उसी मार्ग में पाषाण में स्त्री को देखकर जगदीश्वर श्री राम ने विश्वामित्र से उसके शिला होने का कारण पूछा। श्री राम का प्रश्न सुनकर महातपस्वी धर्मात्मा मुनि विश्वामित्र ने वहां सारा रहस्य उन्हें बताया। उनके मुंह से अहिल्या के शिला होने का कारण सुनकर अखिल भुवन पावन श्री राम ने अपने चरण की एक उंगली से उस शिला का स्पर्श किया। उसका स्पर्श पाते ही अहिल्या पदम गंधार सुंदरी नारी के रूप में परिणित हो गई और श्री राम को आशीर्वाद देकर वे पति के घर में चली गई। पत्नी को पाकर गौतम ने भी श्री रामचंद्र जी को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। तंत्र श्री राम ने मिथिला में जाकर शिव का धनुष तोड़ा और सीता जी का पाणी ग्रहण किया। सीता से विवाह करके राजेंद्र श्री राम ने परशुराम जी का दर्प चूर्ण किया और क्रीड़ा कौतुक एवं मंगलाचार पूर्वक रमणीय अयोध्यापुरी को प्रस्थान किया। राजा दशरथ ने आदरपूर्वक 7 तीर्थों का जल मंगवाया और तत्काल ही मुनीश्वरों को बुलाकर अपने पुत्र श्री राम को राजा बनाने की इच्छा की। श्री राम संपूर्ण मंगलाचार से संपन्न होकर जब अधिवास कर्म पूर्ण कर चुके, तब भरत की माता कैकेयी ईर्ष्याजनित शोक से विहल हो गई। उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, जिन्हें देने के लिए वे पहले प्रतिज्ञा कर चुके थे। उसने 1 वर से राम का वनवास मांगा और दूसरे के द्वारा भरत का राज्य अभिषेक। महाराज दशरथ प्रेम से मोहित होने के कारण वर देना नहीं चाहते थे। ये देखकर श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्री राम धर्म और सत्य के भंग होने के भय से महाराज से बोले, श्री राम ने कहा, तात, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पातक नहीं है। गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है। श्री केशव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। धर्म से श्रेष्ठ कोई बंधु नहीं है और धर्म से बढ़कर धन नहीं है। धर्म से अधिक प्रिय उत्तम और कौन है? अतः आप यतन पूर्वक अपने धर्म की रक्षा कीजिए। सधर्म की रक्षा करने पर सदा और सर्वत्र मंगल होता है। यश प्रतिष्ठा प्रताप और परम आदर की प्राप्ति होती है। मैं 14 वर्षों तक गृह सुख का परित्याग करके धर्मपूर्वक विचरता हुआ आपके सत्य की रक्षा के लिए वन में वास करूंगा। जो इच्छा या अनिच्छा से सत्य प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता, वह अशोच का भागी होता है और वह अशोच उसके शीर के भस्म होने तक बना रहता है। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं, तब तक वह कुंभी पाक नरक में यातना भोगता है। तंत्र मानव योनि में उत्पन्न होकर वह 7 जन्मों तक गुंगा और कोड़ी होता है। ऐसा कहकर श्री राम वलकल और जटा धारण करके सीता और लक्ष्मण के साथ विशाल वन में चले गए। इधर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से अपने शीर को त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी पिता के सत्य की रक्षा के लिए वन वन में भ्रमण करने लगे। कालांतर में उस विशाल एवं घोर वन में घूमती हुई रावण की बहन शूर्पनखा उधर आ निकली। उसने बड़े कुतूहल से श्री राम को देखा। उन्हें देखते ही वह उल्टा राक्षसी काम वेदना से पीड़ित हो गई। उसके सारे अंगों में रोमांच छुआया और वह मूर्छित हो गई। फिर वह श्री राम के पास गई। शूर्पनखा सदा बना रहने वाले यौवन से युक्त अत्यंत प्रौढ़ और काम अनुमत थी। वह मन में काम भाव लेकर श्री राम से मुस्कुराती हुई बोली। शूर्पनखा ने कहा, हे राम, हे घनश्याम, हे रूपधाम, हे गुण सागर, मेरा हृदय आप में अनुरक्त हो गया है। आप एकांत स्थान में मुझे स्वीकार कीजिए। तंतर श्री राम और लक्ष्मण से शूर्पनखा की बातचीत हुई। अंत में लक्ष्मण ने तीक्ष्ण धार वाले अर्धचंद्राकार बाण से उसकी नाक काट दी। उसका भाई खरदूषण बड़ा बलवान था। उसने आकर युद्ध किया और लक्ष्मण के अस्त्र से सेना सहित मारा जाकर यमलोक को चला गया। 14,000 राक्षसों तथा खरदूषण को मारा गया देखकर शूर्पनखा ने रावण को फटकारा और सारा समाचार बताकर वह तत्काल पुष्कर तीर्थ में चली गई। वहां दुष्कर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। उस निराहार तपस्विनी राक्षसी को दर्शन देकर सर्वज्ञ कृपा सिंधु ब्रह्मा जी ने उसके मन की बात जान ली और इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी बोले, वरानने, श्री राम दुर्लभ हैं, उन्हें तुम प्राप्त नहीं कर सकी हो, इसलिए दुष्कर तपस्या कर रही हो। इसी तरह जितेंद्रियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मण को भी प्राप्त करने में तुम्हें सफलता नहीं मिली है, अतः उधर से निराश होकर तुम तपस्या में लगी हो। तुम्हारे इस तपस्या का फल तुम्हें दूसरे जन्म में मिलेगा। जो ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के भी ईश्वर तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को तुम पति रूप में प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी स आनंद अपने धाम को चले गए और शूर्पनखा ने अपने शरीर को अग्नि में विसर्जित कर दिया। वही दूसरे जन्म में कुब्जा हुई। शूर्पनखा के उकसाने से मायावी राक्षस राज रावण क्रोध से कांपने लगा। उसने माया द्वारा सीता को हर लिया। सीता को आश्रम में ना देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब उनके भाई लक्ष्मण ने आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करके उन्हें सचेत किया। मुनि, तत्पश्चात वे जानकी की खोज के लिए दिन रात शोकार्त होकर गहन वन, पर्वत, कंदरा, नद, नदी, मुनियों के आश्रम में घूमने लगे। सुदीर्घ काल तक अन्वेषण करने पर भी जब उन्हें जानकी का पता नहीं चला, तब भगवान श्री राम ने स्वयं ही जाकर वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता की और बाली को बाणों से मारकर उसका राज्य सुग्रीव को दे दिया। ये सब उन्होंने अपने मित्र के प्रति की गई प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए किया था। वानर राज ने सीता का पता लगाने के लिए समस्त दिशाओं में दूत भेजे और लक्ष्मण सहित श्री राम सुग्रीव के यहाँ रहने लगे। श्री राम ने हनुमान जी को प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर उन्हें अपने परम दुर्लभ पद धूलि प्रदान की और सीता के लिए पहचान के रूप में श्रेष्ठ एवं सुंदर रत्न में मुद्रिका उनके हाथ में देकर अपने शुभ संदेश भी प्रदान किया, जो सीता की जीवन रक्षा का कारण बना। ये सब करने के पश्चात उन्होंने हनुमान जी को उत्तम दक्षिण दिशा में भेजा। हनुमान जी रुद्र की कला से प्रकट हुए थे। वे श्री राम का संदेश लेकर सीता की खोज के लिए लंका को गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा, जो शोक से अत्यंत कृश दिखाई देती थी। अमावस्या को अत्यंत क्षीण हुई चंद्रकला के समान वे उपवास के कारण बहुत ही दुबली पतली हो गई थी और निरंतर भक्तिपूर्वक राम राम का जप कर रही थी। उनके सिर के बाल जटाओं का बोझ बन रहे थे। अंग कांति तपाए हुए सन की भांति दमक रही थी। वे दिन रात श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती रहती थी। शुद्ध भूमि पर सोती थी, शुद्ध आचार विचार तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता थी। उनमें महालक्ष्मी के चिन्ह विद्यमान थे, वे अपने तेज से प्रकाशमान थी, संपूर्ण तीर्थों को पुण्य प्रदान करने वाली थी। उनमें दृष्टि मात्र से समस्त भुवनों को पवित्र करने की क्षमता थी। उस समय रोती हुई माता जानकी को देखकर पवन नंदन हनुमान ने प्रसन्नतापूर्वक उनके हाथ में रत्नमय मुद्रिका दे दी। धर्मात्मा वायु पुत्र सीता की दशा देखकर उनके चरण कमलों को पकड़कर रोने लगे। उन्हें श्री राम का वह संदेश सुनाया जो सीता जी के जीवन की रक्षा करने वाला था। हनुमान जी कहने लगे, माता, समुद्र के उस पार श्री राम और लक्ष्मण इस राक्षसपुरी पर चढ़ाई करने के लिए तैयार खड़े हैं। बलवान वानर राज सुग्रीव श्री राम के मित्र हो गए हैं। श्री राम ने बाली का वध करके अपने मित्र सुग्रीव को निष्कंटक राज्य दे दिया है, साथ ही उन्हें उनकी पत्नी भी प्राप्त करा दी है जिसे पहले बाली ने हर लिया था। सुग्रीव ने भी धर्मतः तुम्हारे उद्धार की प्रतिज्ञा की है। उनके समस्त वानर तुम्हें खोजने के लिए सब उड़ गए हैं। मुझसे तुम्हारा मंगलमय समाचार पा कमल नयन श्री राम गहरे सागर पर सेतु बांधकर शीघ्र यहाँ आ पहुँचेंगे और पापी रावण को उसके पुत्र तथा बांधवों सहित मारकर अविलंब तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज तुम्हारे परमाद से इस रत्नमय लंका को मैं बेखटके जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम मुस्कुराती हुई मेरे इस प्राकर्म को देखो सुव्रते, मैं लंका को वानरी के बच्चे की भांति समझता हूँ, समुद्र को मूत्र के समान और भूतल को प्रई के समान देखता हूँ। सेना सहित रावण मेरी दृष्टि में चीटियों के समूह जैसा है, मैं आधे मुहूर्त में अनायासी इसका संहार कर सकता हूँ, परंतु इस समय श्री राम की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उसे नहीं मारूंगा। महाभागे, तुम स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाओ। मेरी स्वामिनी, भय को त्याग दो। वानर की बात सुनकर सीता बारंबार फूट फूट कर रोने लगी। राम की उस पतिव्रता पत्नी ने भयभीत सी होकर पूछा। सीता बोली, वत्स, क्या मेरे दारुण शोक सागर से पीड़ित श्री राम अभी जीवित हैं? मेरे प्राणनाथ कौशल्यानंदर सकुशल हैं? जानकी के जीवन बंधु इस समय शोक से कृशकाय होकर कैसे हो गए हैं? मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रीतम कैसे आहार करते हैं? वे क्या खाते हैं? क्या सचमुच समुद्र के उस पार से उन सीतापति विद्यमान हैं? मेरे प्रभु शोक से नष्ट ना होकर क्या सचमुच लंका पर चढ़ाई के लिए तैयार खड़े हैं? जो स्वामी के लिए सदा दुख रूप ही रही है, उसी मुझ पापनी सीता को क्या वे स्मरण करते हैं? मेरे स्वामी ने मेरे लिए कितना दुख सहन किया है, जो पहले मिलन में व्यवधान मानकर अपने कंठ में हार नहीं धारण करते थे, वही श्री राम आज इतने दूर हैं। इस समय हम दोनों के बीच में 100 योजन विशाल समुद्र व्यवधान बनकर खड़ा है। क्या मैं कभी धर्म कर्म में संलग्न धर्मिष्ठ नितांत शांत करना सागर प्रीतम भगवान श्री राम को देखूंगी? क्या पुनः प्रभु के चरण कमलों की सेवा कर सकूंगी? जो मूल नारी पति सेवा से वंचित है, उसका जीवन व्यर्थ है। जो मेरे धर्म पुत्र हैं और मेरे बिना शोक सागर में मग्न हैं, मेरा अपहरण होने से जिनके अभिमान को गहरा आघात पहुंचा है, जो वीरों में श्रेष्ठ धर्मात्मा और देवता के समान हैं, वे मेरे स्वामी के छोटे भाई देवर लक्ष्मण क्या सचमुच जीवित हैं? क्या ये सच है कि वे सदा मेरे उद्धार के लिए सन्नत रहते हैं? क्या सचमुच प्राणों से भी अधिक प्रिय धर्मात्मा पुण्य आत्मा तथा धन्याति धन्य वत्स लक्ष्मण को मैं पुनः देखूंगी? मुनि, सीता का यह वचन सुन उन्हें शुभ प्रत्युत्तर देकर हनुमान जी ने खेल खेल में ही लंका को जलाकर भस्म कर दिया। तंत्र वायुपुत्र कपिवर हनुमान पुनः जनक नंदिनी को धीरज दे वेग पूर्वक बिना किसी परिश्रम के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां कमल नयन श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। वहाँ उन्होंने माता मिथिलेश कुमारी का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सीता का मंगलमय समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी रो पड़े। लक्ष्मण और सुग्रीव भी फूट फूट कर रोने लगे। उस समय महान बल प्रक्रम से संपन्न समस्त वानर भी रोदन करने लगे। देव ऋषि तंत्र समुद्र में सेतु बांधकर छोटे भाई और वानर सेना सहित रघुकुल नंदन श्री राम ने शीघ्र युद्ध के लिए तैयार होकर लंका पर चढ़ाई कर दी। वहां युद्ध करके श्री राम ने बंधु बांधवों सहित रावण को मार डाला और शुभ वेला में सीता का वहां से उद्धार किया। फिर सत्यप्रायणा सीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर वह क्रीड़ा कौतुक एवं मंगलाचार के साथ शीघ्रतापूर्वक अयोध्या की ओर प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर भगवान राम ने सीता को हृदय से लगाकर क्रीड़ा की। फिर सीता और राम ने तत्काल विरह ज्वाला को त्याग दिया। भूमंडल पर श्री राम सातों द्वीपे के स्वामी हुए। उनके शासन काल में सारी पृथ्वी आदि व्याधि से रहित हो गई। श्री राम के दो धर्मात्मा पुत्र हुए कुश और लव। उन दोनों के पुत्रों और पुत्रों से सूर्यवंशी शक्तियों का विस्तार हुआ। वस नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे मंगल में श्री रामचरित्र का वर्णन किया। ये सुख देने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, सार तत्व तथा भाव सागर से पार होने के लिए जहाज है। कंस के द्वारा रात में देखे हुए दो सपनों का वर्णन और उससे अनिष्ट की आशंका। पुरोहित सत्य का अरिष्ट शांति के लिए धनुर्यज्ञ का अनुष्ठान बताना। कंस का नंद नंदन को शत्रु बताना और उन्हें व्रज से बुलाने के लिए वसुदेव जी को प्रेरित करना। वसुदेव जी के अस्वीकार करने पर अक्रूर को वहां जाने की आज्ञा देना। ऋषिगण तथा राजाओं का आगमन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इधर मथुरा में राजा कंस बुरे सपने देख विशेष चिंता में पड़कर अत्यंत भयभीत होकर उद्विग्न हो उठा। उसकी खाने पीने की रुचि जाती रही, उसके मन में किसी प्रकार की उत्सुकता नहीं रह गई। वे अत्यंत दुखी होकर पुत्र मित्र बंधु बांधव तथा पुरोहित को सभा में बुलाकर उनसे इस प्रकार बोला। कंस ने कहा, मैंने आधी रात के समय जो बुरा स्वप्न देखा है वे बड़ा भयदायक है। इस सभा में बैठे हुए समस्त विद्वान बंधु बांधव और पुरोहित उसे सुने। मेरे नगर में एक अत्यंत वृद्धा और काले शीर वाली स्त्री नाच रही है। वह लाल फूलों की माला पहने, लाल चंदन लगाए तथा लाल वस्त्र धारण किए सदा अट्टहास कर रही है। उसके एक हाथ में तीखी तलवार है और दूसरे में भयानक खप्पर। वह जीभ लपलपाती हुई बड़ी भयंकर दिखाई देती है। इसी तरह एक दूसरी काली स्त्री है जो काले कपड़े पहने हुई है, देखने में महाशूद्री विधवा जान पड़ती है। उसके केश खुले हैं और नाक कटी हुई है। वह मेरा आलिंगन करना चाहती है। उसके मलिन वस्त्र खंड, रूखे केश तथा चूर्ण तिलक धारण कर रखे हैं। पुरोहित सत्यक जी, मैंने देखा है कि मेरे कपार और छाती पर ताड़ के पके हुए काले रंग के छिन्न भिन्न फल बड़ी भारी आवाज के साथ गिर रहे हैं। एक मैला कुचैला विकृत आकार तथा रूखे केश वाला मलेच्छ मुझे आभूषण बनाने के निमित्त टूटी फूटी कोड़ियां दे रहा है। एक पति पुत्र वाली दिव्य सती स्त्री ने अत्यंत रोष से भरकर बारंबार अभिशाप दे भरे हुए घड़े को फोड़ डाला है। ये भी देखा कि महान रोष से भरा हुआ एक ब्राह्मण अत्यंत शाप दे मुझे अपनी पहनी हुई माला, जो कुमलाई नहीं थी और रक्त चंदन से चर्चित थी, दे रहा है। ये भी देखने में आया कि मेरे नगर में एक क्षण अंगार, भस्म तथा रक्त की वर्षा हो रही है। मुझे दिखाई दिया कि वानर, कौवे, कुत्ते, भालू, सुअर और गधे विकट आकार में भयानक शब्द कर रहे हैं। सूखे काष्ठों की राशि जमा है जिनकी कालिमा मिटी नहीं है। अरुणोदय की बेला में मुझे बंदर और कटे हुए नख दृष्टि गोचर हुए। मेरे महल से एक सती स्त्री निकली जो पीताम्बर धारण किए श्वेत चंदन का अंगराग लगाए, मालती की माला धारण किए, रत्न में आभूषण से विभूषित थी। उसके हाथ में क्रीड़ा कमल शोभा पा रहा था और भालदेश सिंदूर बिंदु से शोभित था। वह रुष्ट होकर मुझे शाप देकर चली गई। मुझे अपने नगर में कुछ ऐसे पुरुष प्रवेश करते दिखाई दिए जिनके हाथों में फंदा था। उनके केश खुले हुए थे, वे अत्यंत रुखे और भयंकर जान पड़ते थे। घर घर में एक नग्न स्त्री मंद मुस्कान के साथ नाचती दिखाई देती थी, जिसके केश खुले हैं और आकार बड़ा विकट है। एक नग्न विधवा महाशूद्री जिसकी नाक कटी हुई है और जो अत्यंत भयंकर है, मेरे अंगों में तेल लगा रही है। अतिशय प्रातःकाल में मैंने कुछ ऐसी विचित्र स्त्रियां देखीं जो बुझे हुए अंगार कोयले लिए हुए थी। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था तथा वे संपूर्ण अंगों में भस्म लगाए हुए मुस्कुरा रही थी। सपने मुझे नृत्य गीत से मनोहर लगने वाला युवा उत्सव दिखाई दिया। कुछ ऐसे पुरुष भी दृष्टिगोचर हुए जिनके कपड़े और केश भी लाल थे। एक नग्न पुरुष दिखा जो देखने में भयंकर था, जो कभी रक्त वमन करता, कभी नाचता, कभी दौड़ता, कभी सो जाता। उसके मुख पर सना मुस्कुराहट दिखाई देती थी। बंधुओं, एक ही समय आकाश में चंद्रमा और सूर्य दोनों के मंडल पर सर्वग्रास ग्रहण लगा दृष्टिगोचर हुआ है। पुरोहित जी, मैंने स्वप्न में उल्कापात, धूमकेतु, भूकंप, राष्ट्र विपल्लव, झंझावत और महान उत्पात देखा है। वायु के वेग से वृक्ष झोंके खा रहे हैं, उनकी डालियां टूट टूट कर गिर रही थी, पर्वत भी भूमि पर ढहे दिखाई देते थे। घर घर में ऊंचे कद का एक नग्न पुरुष नाच रहा था जिसका सिर कटा हुआ था। उस भयानक पुरुष के हाथ में नरमुंडों की माला दिखाई देती थी। सारे आश्रम जलकर अंगार के भस्म से भर गए थे और सब लोग चारों ओर हाहाकार करते दिखाई देती थी। नारद, यों कहकर राजा कंस सभा में चुप हो गया। वह स्वप्न सुनकर सब भाई बंधु सिर नीचा करके लंबी सांस खींचने लगे। अपने यजमान कंस के शीघ्र होने वाले विनाश को जानकर पुरोहित सत्यक तत्काल अचेत से हो गए। राजभवन की स्त्रियां तथा कंस के माता पिता शोक से रोने लगे। सबको ये विश्वास हो गया कि अब शीघ्र कंस का विनाश काल स्वयं उपस्थित होने वाला है। श्री नारायण कहते हैं, मुने बुद्धिमान पुरोहित सत्यक शुक्राचार्य के शिष्य थे। उन्होंने सब बातों पर विचार करके कंस के लिए हित की बात बताई। सत्यक कहने लगे, महाभाग, भय छोड़ो, मेरे रहते तुम्हें भय किस बात का है। महेश्वर का यज्ञ करो जो समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला है। इस महेश्वर यज्ञ याग का नाम है धनुर्यज्ञ, जिसे बहुत सा अन्न खर्च होता है और बहुत दक्षिणा बांटी जाती है। वह यज्ञ दुस्वप्नों का विनाश तथा शत्रु भय का निवारण करने वाला है। उस यज्ञ से आध्यात्मिक, अधिदेविक और उत्कट आदि भौतिक इन तीन तरह के उत्पातों का खंडन होता है। साथ ही वह ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला यज्ञ समाप्त होने पर समस्त संपदाओं के दाता भगवान शंकर प्रत्यक्ष दर्शन देते और ऐसा वर प्रदान करते हैं जिससे जरा मृत्यु का निवारण हो जाता है। पूर्व काल में महाबली बाण, नंदी, परशुराम तथा बलवानों में श्रेष्ठ भल ने इस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। पहले भगवान शिव ने इस यज्ञ से संतुष्ट होकर ये दिव्य धनुष नंदीश्वर को दिया था। धर्मात्मा नंदीश्वर ने बाणासुर को दिया। फिर यज्ञ करके महासिद्ध हुए बाणासुर ने पुष्कर तीर्थ में ये धनुष परशुराम जी को अर्पित कर दिया। कृपा निधान परशुराम जी ने कृपापूर्वक अब तुमको ये धनुष दे दिया है। नरेश्वर, ये धनुष बड़ा ही कठोर मजबूत है। इसकी लंबाई 1,000 हाथ की है, खींचने पर ये 10 हाथ का फैलता है। इसका भगवान शंकर की इच्छा से निर्माण हुआ है। पशुपति का ये पाशुपत धनुष जुते हुए रथ के द्वारा भी कठिनाई से ही धोया जाता है। भगवान नारायण देव को छोड़कर अन्य सब लोग कभी इसे तोड़ नहीं सकते। भगवान शंकर के इस कल्याणकारी यज्ञ में तुम शीघ्र इस धनुष की पूजा करो और शुभ कर्म में भेजने योग्य निमंत्रण सबके पास भेज दो। नरेश्वर, इस यज्ञ में यदि धनुष टूट जाएगा तो यजमान का नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। धनुष टूटने पर निश्चय ही यज्ञ भी भंग हो जाता है। जब यज्ञ कर्म संपन्न ही नहीं होगा तो उसका फल कौन देगा? महामते, इस धनुष के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में स्वयं नारायण और अग्र भाग में उग्र प्रतापशाली महादेव जी प्रतिष्ठित हैं। इस धनुष में तीन विकार हैं तथा ये श्रेष्ठ तत्वों द्वारा जड़ित है। ग्रीष्म ऋतु के मध्यान्हकालिक प्रचंड मार्तंड की प्रभा को यह धनुष अपनी दिव्य दीप्ति से दबा देता है। राजन, महाबली अनंत, सूर्य तथा कार्तिकेय भी इस धनुष को झुकाने में समर्थ नहीं है। फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। पूर्व काल में त्रिपुरारी शिव ने इसी के द्वारा त्रिपुरासुर का वध किया था। तुम इस महोत्सव के लिए बिना किसी भय के स्वेच्छापूर्वक मांगलिक कार्य आरंभ करो। सत्य की बात सुनकर चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले कंस ने सभी कार्यों में सदा यजमान का हित चाहने वाले पुरोहित जी से कहा। कंस कहने लगा, पुरोहित जी, वासुदेव के घर में मेरा वध करने वाला एक कुल नाशक पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो नंद के भवन में नंद नंदन होकर स्वच्छतापूर्वक पालित पोषित हो रहा है। उस बलवान बालक ने मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, शूरवीर बांधुओं तथा पितृ बहन पुत्रा को मार डाला है। वह इच्छा अनुसार अपने बल को बढ़ा लेता है। उसने गोवर्धन पर्वत को एक हाथ पर ही धारण कर लिया था और शूरवीर महेंद्र को भी पराजित कर दिया था। उसने ब्रह्मा जी को समस्त चराचर जगत का ब्रह्म रूप में दर्शन कराया था तथा बालकों और बछड़ों के कृत्रिम समुदाय की रचना कर ली थी। सत्यक जी, उस बलवान बालक का वध करने के लिए ही कोई सलाह दीजिए। निश्चय ही इस भूतल पर, स्वर्ग और पाताल में एवं तीनों लोकों में उसके सिवा दूसरा मेरा कोई शत्रु नहीं है। सर्वत्र जो श्रेष्ठ राजा है वे मेरे प्रति बांधव भाव रखते हैं। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर तो तपस्वी हैं, उन्हें तपस्या से ही छुट्टी नहीं है। रह गए सनातन भगवान विष्णु, परंतु वे भी सबके आत्मा हैं और सब पर समान दृष्टि रखते हैं। यदि नंद पुत्र को मार डालूं तो तीनों लोकों में मेरे सम्मान बढ़ जाएगा। मैं सार्वभौम सम्राट एवं सातों दीपों का महाराज हो जाऊंगा। स्वर्ग में जो इंद्र हैं वे भी दैत्यों से परास्त होने के कारण दुर्बल ही रहते हैं, अतः उनका वध करके मैं महेंद्र हो जाऊंगा। इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होकर मैं सूर्य को राज्य शम्मा से ग्रस्त हुए अपने ही पूर्व पुरुष चंद्रमा को तथा वायु, कुबेर और यम को भी निश्चय ही जीत लूंगा। अतः आप शीघ्र ही नंद ब्रज में जाइए और नंद नंद नंदन श्री कृष्ण तथा उनके बलवान भाई बलराम को भी अभी बुला लाइए। कंस की बात सुनकर सत्यक ने हित कर सत्य नीति का सारभूत उत्तम एवं समयोचित वचन कहा। सत्यक बोले, महाभाग, तुम नंद ब्रज के अभिष्ठान में अक्रूर, उद्धव अथवा वसुदेव को भेजो। सत्यक की बात सुनकर उसी सभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए वसुदेव जी से उसने कहा। राजेंद्र कंस बोला, मेरे प्रिय बंधु वसुदेव जी, आप नीति शास्त्र के तत्वज्ञ और उपाय ढूंढ निकालने में चतुर हैं, अतः नंद व्रज में अपने पुत्र के घर आप ही जाइए। वृषभानु, नंदराय, बलराम, नंदनंदन श्री कृष्ण तथा समस्त गोकुल वासियों को यज्ञ में यहाँ शीघ्र बुला लाइए। मेरे दूत समस्त राजाओं और मुनियों को इनकी सूचना देने के लिए चिट्ठी लेकर चारों दिशाओं में जाएं। ब्रह्मन, राजा की बात सुनकर वसुदेव जी के होठ, तालु और कंठ सूख गए। वे व्यथित हृदय से बोले। वसुदेव जी ने कहा, राजेंद्र, इस कार्य के लिए इस समय नंद ब्रज में मेरा जाना उचित नहीं होगा। मुझ वसुदेव के पुत्र तथा नंद नंदन को इस यज्ञ का समाचार मैं दूं और अपने साथ बुलाकर लाऊं, यह किसी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। यदि तुम्हारे यज्ञ महोत्सव में नंद पुत्र का आगमन हुआ तो अवश्य तुम्हारे साथ उसका विरोध होगा। अतः मैं उस बालक को बुलाकर यहां युद्ध करवाऊं, यह मेरी दृष्टि में श्रेष्ठकर नहीं है। इसमें उस बालक की और तुम्हारी भी हानि हो सकती है। यदि वह बालक मारा गया तो सब लोग यही कहेंगे, पिता ने ही साथ लेकर किसी को मरवा दिया। और यदि तुम्हें कुछ हो गया तो लोग कहने लगेंगे कि वसुदेव ने अपने पुत्र के लिए राजा को ही मौत के घाट उतरवा दिया। दो में से एक ही तत्काल मृत्यु होगी, यह निश्चित है। इसके सिवा और भी बहुत से शूरवीर धाराशाही होंगे, क्योंकि युद्ध कभी निरापद नहीं होता। मुनि, वसुदेव जी की यह बात सुनकर राजेंद्र कंस के नेत्र रोष से लाल हो गए। वह तलवार लेकर उन्हें मार डालने के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर अत्यंत बलवान उग्रसेन ने हाय हाय करके अपने पुत्र महाराज कंस को तत्काल रोक दिया। रोष से भरे हुए वसुदेव अपने आसन से उठकर घर को चले गए। तब राजा कंस ने अक्रूर को नंद व्रज में जाने के लिए कहा और शीघ्र ही प्रत्येक दिशा में दूत भेजे। कंस का निमंत्रण पाकर समस्त मुनि और नरेश आवश्यक सामानों के साथ वहां आए। समस्त दिक्पाल, देवता, तपस्वी, ब्राह्मण, सनक आदि मुनि प्लस भृगु, प्रचेता, जबाली और मार्कंडे आदि बहुत से महान ऋषिगण अपने शिष्यों सहित पधारे। हम दोनों भाई नर और नारायण भी वहां पहुंचे थे। राजाओं में जरासंध, दंतवक्र, द्रविड़, नरेश, दाम्भिक, शिशुपाल, भीष्मक, भगदत्त, मुद्गल, धृतराष्ट्र, धूमकेश, धूमकेतु, शंबर, शल्य, सत्राजित, शंकु तथा अन्य महाबली नरेश आए थे। इनके सिवा भीषम, द्रोण, कृपाचार्य, महाबली अश्वस्थामा, भूरीश्रवा, शाल्व, कैके तथा कौशल भी पधारे थे। महाराज कंस ने सबके साथ यथोचित संभाषण किया और पुरोहित सत्यक ने यज्ञ के दिन शुभ कृत्य का संपादन किया। श्री नारायण कहते हैं, नारद, कंस की बात सुनकर धर्मात्माओं में श्री शांत स्वरूप अक्रूर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह शांत स्वभाव उद्धव से बोले। अक्रूर ने कहा, उद्धव, आज की रात का बड़ा सुंदर प्रभात हुआ। आज मेरे लिए शुभ दिन प्राप्त हुआ। निश्चय ही देवता, ब्राह्मण और गुरु मुझ पर संतुष्ट हैं। करोड़ों जन्मों के पुण्य आज स्वयं मुझे फल देने को उपस्थित हैं। मेरा जो जो शुभ अशुभ कर्म था वह सब मेरे लिए सुखद हो गया। कर्म से बंधे हुए मुझ अक्रूर का बंधन आज कर्म ने ही काट दिया। मैं संसार रूपी कारागार से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जा रहा हूँ। विद्वान कंस ने आज रोषवश मुझे मित्रार्थी बना लिया। इस नरदेव का क्रोध मेरे लिए वरदान तुल्य हो गया। इससे ब्रजराज को लाने के लिए मैं ब्रज में जाऊंगा और वहां भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले परम पूज्य परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। नूतन जलधर के समान श्याम कांति, नील कमल के सदृश नेत्र तथा कटि प्रदेश में पीताम्बर धारण करने वाले वे भगवान या तो व्रज की धूली से दूषित होंगे या चंदन से चर्चित होंगे, अथवा उनके अंगों में नवनीत लगा होगा और वे मुस्करा रहे होंगे। इस झांकी में मैं उनके दर्शन करूंगा। विनोद के लिए मुरली बजाते अथवा इधर उधर झुंड की झुंड गौवें चराते हुए या कहीं बैठे चलते फिरते तथा सोते हुए उन मनोहर नंद नंदन को मैं देखूंगा, ये पूर्णता निश्चित है। शुभ बेला में आज भगवान जी का भली भांति दर्शन करके जो सुख मिलेगा उसके सामने राजा का आदेश क्या महत्व रखता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं तथा अनंत विग्रह भगवान अनंत भी जिनका अंत नहीं जानते हैं, देवता और संत भी जिनके प्रभाव को सदा नहीं समझ पाते हैं, जिनकी स्तुति करने में देवी सरस्वती भी भयभीत एवं जड़वत हो जाती है, जिनकी सेवा के लिए महालक्ष्मी भी दासी नियुक्त हो जाती है तथा जिनके चरण कमलों से उन सत्य रूपनी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है जो तीनों लोकों से उत्कृष्ट जन्म मृत्यु एवं जरा रूप व्याधि को हर लेने वाली और दर्शन एवं स्पर्श मात्र से मनुष्यों के समस्त पातकों को नष्ट कर देने वाली है, त्रिलोक के जननी मूल प्रकृति ईश्वरी दुर्गति नाशिनी देवी दुर्गा भी जिनके चरण कमलों का ध्यान करती है, जिन स्थूल से भी स्थूलतर महाविष्णु के रोम कूपों में असंख्य विचित्र ब्रह्मांड विद्यमान हैं, वे भी जिन सर्वेश्वर के सोलहवें अंश रूप हैं, उन माया मानव रूप धारी श्री कृष्ण को देखने के लिए मैं ब्रज में जाता हूं। बंधु उद्धव, वे नंदनंदन सर्वरूप सबके अंतरात्मा सर्वज्ञ प्रकृति से परे ब्रह्म ज्योति स्वरूप भक्तजनों पर अनुग्रह के लिए दिव्य विग्रह धारण करने वाले निर्गुण निरी निरानंद सनंद निराश्रय एवं परम परम आनंद स्वरूप हैं। उन्हीं स्वेच्छा में सबसे परे विराजमान सबके सनातन बीज रूप बाल मकंद का योगी जन नित्य निरंतर अहिर्निश ध्यान करते रहते हैं। पहले पाद्यकल्प में कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने कमल पर बैठकर एक सहस्त्र मनवंत्रों तक श्री कृष्ण दर्शन के लिए तपस्या की थी। उन दिनों श्रद्धा उपवास के कारण का पेट पीठ में सट गया। सहस्त्र मनवंत्र पूर्ण होने पर उन्हें आदेश मिला कि फिर तपस्या करो, तब मुझे देखोगे। उन्हें एक बार ये शब्द मात्र सुनाई दिया। इतनी बड़ी तपस्या करने पर भी वे भगवान जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पा सके। तब उन्होंने पुनः उतने ही समय तक तपस्या करके श्री हरि का दर्शन और वरदान पाया। उद्धव, ऐसे परमेश्वर को मैं आज अपनी आंखों से देखूंगा। पूर्व काल में भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत तप किया, तब ज्योतिर्मंडल के बीच गोलोक में परमात्मा श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। वे श्री कृष्ण सर्व तत्व स्वरूप और संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न हैं। वे सबके अपने तथा सर्वश्रेष्ठ परम तत्व हैं। भगवान शिव ने उनके चरणारविंदों की परम निर्मल भक्ति पाई। उद्धव, जिन भक्तवत्सल ने अपने भक्त शिव को अपने समान ही बना दिया, ऐसे प्रभावशाली उन परमेश्वर के आज मैं दर्शन करूंगा। जितने समय में सहस्त्र इंद्रों का पतन हो जाता है, उतने काल तक निराहार रहकर के शोधर हुए भगवान अनंत ने उन परमात्मा की प्रसन्नता के लिए भक्ति भाव से तपस्या की। तब उन्होंने उन अनंत देव को अपने समान ज्ञान प्रदान किया। उन्हें परमेश्वर के आज मैं दर्शन करूंगा। उद्धव जी, 28 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है। इसी क्रम से 30 दिनों का मास और 12 मासों का वर्ष मानकर 100 वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है। ऐसे ब्रह्मा जी का पतन जिनके एक निमेश में हो जाता है, उन परमात्मा को आज मैं प्रत्यक्ष देखूंगा। भाई उद्धव, जैसे भूतल के धूलिकणों की गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्माओं तथा ब्रह्मांडों की गणना भी असंभव है। उन अखिल ब्रह्मांडों के आधार हैं महाविराट, जो श्री कृष्ण के षोडश अंश मात्र हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता मुनि मनु सिद्ध तथा मानव आदि चराचर प्राणी वास करते हैं। ब्रह्मांडों के आधारभूत वे महाविराट भी जिनका 16वां अंश हैं तथा जिनकी लीला मात्र से आविर्भूत और तिरोभाव होते हैं, ऐसे सर्वशासक परमेश्वर के आज मैं दर्शन करूंगा। ऐसा कहकर अक्रूर जी प्रेम आवेश से मूर्छित हो गए। उनका अंग अंग पुलकित हो उठा और वे नेत्रों से आंसू बहाते हुए भगवत चरणारविंदों का ध्यान करने लगे। उनका हृदय भक्ति से भर गया। वे परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करते हुए भावना से ही उनके परिक्रमा करने लगे। उद्धव ने अक्रूर को हृदय से लगा लिया और बारंबार उनकी प्रशंसा की। तत्पश्चात अक्रूर जी भी शीघ्र ही अपने घर को चले गए। श्री नारायण कहते हैं, उसी दिन राधा ने रात्रि में बड़े बुरे स्वप्न देखे। उन्होंने उठकर श्री कृष्ण से कहा। राधिका बोली, प्रभु, मैं रथ सिंहासन पर रत्न में छत्र धारण किए बैठी थी। उसी समय रोष से भरे एक ब्राह्मण ने आकर मेरा वह छत्र ले लिया और मुझे अबला को ही महाघोर कज्जलाकार दुष्तर गंभीर सागर में फेंक दिया। मैं शोक से पीड़ित होकर वहां जल के प्रवाह में बारंबार चक्कर काटने लगी। घड़ियालों से भरे उस समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों के वेग से टकराकर मैं व्याकुल हो गई और बारंबार तुम्हें पुकारने लगी, हे नाथ मेरी रक्षा करो रक्षा करो। तुम्हें ना देखकर मैं महान भय में पड़ गई और देवता से प्रार्थना करने लगी, श्री कृष्ण समुद्र में डूबती हुई मैंने देखा चंद्रमंडल के सैकड़ों टुकड़े हो गए हैं और वह आकाश से भूतल पर गिर रहा है। दूसरे ही क्षण मुझे दिखाई दिया कि सूर्यमंडल भी आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके चार टुकड़े हो गए। फिर एक ही समय में आकाश के भीतर चंद्रमा और सूर्य के मंडल को मैंने पूर्णतः राहु से ग्रस्त और अत्यंत काला देखा। एक ही क्षण के बाद देखती हूँ कि एक तेजस्वी बालक ने रोषपूर्वक आकर मेरी गोद में रखे हुए अमृत कलश को फोड़ डाला। क्षण भर बाद ये दिखाई दिया कि वह महारुष्ट ब्राह्मण मेरे नेत्रगत पुरुष को पकड़कर लिए जा रहा है। प्रभु मेरे हाथ में कीड़ा कमल दंड सहसा गिर पड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उत्तम रत्नों के सार भाग से बना हुआ दर्पण भी सहसा हाथ से गिरकर टूक टूक हो गया। जो पहले निर्मल था वह पीछे काला दिखाई देने लगा। मेरा रत्न सार निर्मित हार और कमल छिन्न भिन्न होकर वह स्थल से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कमल अत्यंत मलिन पड़ गया था। मेरी अट्टलिका में जो पुतलियां बनी हैं वे सब की सब क्षण क्षण में नाचती हंसती ताल ठोकती गाती और रोती दिखाई दी। आकाश में काले रंग का एक विशाल चक्र बारंबार घूमता दिखाई दिया। जो बड़ा भयंकर था वे कभी नीचे को गिरता और फिर ऊपर को उठ जाता था। मेरे प्राणों का अधिष्ठात देवता पुरुष रूप में भीतर से बाहर निकला और मुझसे बोला, राधे विदा होकर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। काले वस्त्र पहने हुए काली प्रतिमा दिखाई दी जो मेरा आलिंगन कर रही थी। प्राण वल्लभ यह विपरीत लक्षण देखकर मेरे दाएं अंग फड़क रहे हैं और प्राण आंदोलित हो रहे हैं। वे शोक से रोते और क्षीण होते हैं। मेरा चित्त उद्विग्न हो उठा है। नाथ तुम वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो, बताओ ये सब क्या है क्या है। ये कहकर रात का देवी शोक से विहिल और भयभीत होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़े। उनके कंठ होठ और तालू सूख गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने राधा को उठाकर सांत्वना दी और उनके प्रति अपना मनोहर स्नेह प्रकट किया। तब राधा बोली, श्याम सुंदर जब मैं आपके साथ रहती हूं तब हर्ष से खिल उठती हूं और आपके बिना मलिन होकर मृतक तुल्य हो जाती हूँ। आपके साथ रहने पर मैं उसी प्रकार चमक उठती हूँ जैसे प्रातःकाल सूर्योदय होने पर विशिष्ट औषधियाँ तथा रजनी में दीप शिखा। आपके बिना मैं दिन दिन उसी तरह क्षीण होने लगती हूँ जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला। आपके वक्ष में विराजमान होने पर मेरी दीप्ति पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान प्रकाशित होती है और जब आप मुझे त्याग कर अन्यत्र चले जाते हैं तब मैं तत्काल ऐसी हो जाती हूँ मानो मर गई। मैं अमावस्या के चंद्रमा के कला के समान विलीन सी हो जाती हूँ। घी की आहुति पाकर जैसे अग्नि शिखा प्रज्वलित हो उठती है उसी प्रकार आपका साथ पाकर मैं दीप्ति से दमक उठती हूँ और आपके बिना शिशिर ऋतु में कमलने की भांति बहुत सी बुझ जाती हूँ। जब मेरे पास से तुम चले जाते हो तब मैं चिंता रूपी ज्वर या जरा से ग्रस्त हो जाती हूँ। जैसे सूर्य चंद्रमा के अस्त होने पर सारी भूमि अंधकार से आच्छन्न हो जाती है उसी तरह जब तुम दृष्टि से ओझल होते हो तब मैं शोक और दुख में डूब जाती हूँ। तुम ही सबके आत्मा हो, विशेषता मेरे प्राणनाथ हो। जैसे जीवात्मा के त्याग देने पर शीर मुड़ता हो जाता है उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना मरी सी हो जाती हूँ। तुम मेरे पांचों प्राण हो, तुम्हारे बिना मैं मृतक हूँ। ठीक उसी तरह जैसे नेत्र गोलक आँख की पुतली के बिना अंधे होते हैं, जैसे चित्रों से युक्त स्थान की शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह तुम्हारे साथ मेरी शोभा अधिक हो जाती है। और जब तुम मेरे साथ नहीं रहते हो, तब मैं तिनकों से आच्छादित और झाड़ बुहार या सजावट से रहित भूमि की भांति शोभाहीन हो जाती हूँ। श्री कृष्ण, तुम्हारे साथ में चित्र युक्त मिट्टी की प्रतिमा की भांति शोभित होती हूँ, और तुम्हारे बिना जल से धोई हुई मिट्टी की मृतका की तरह, मूर्ति की तरह कुरूप दिखाई देती हूँ। तुम राजेश्वर हो, तुमसे ही गोपांगनाओं की शोभा होती है, जैसे सोने की माला श्वेत मणि का संयोग पाकर अधिक शोभित होने लगती है। ब्रजराज, तुम्हारे साथ राजाओं की श्रेणियाँ उसी तरह शोभा पाती हैं जैसे आकाश में चंद्रमा के साथ तारावलियाँ। नंदनंदन, जैसे शाखा फल और तनों में वृक्षावादियाँ शोभित होती हैं, उसी प्रकार तुमसे नंद और यशोदा की शोभा है। गोकुलेश्वर, जैसे समस्त लोकों की श्रेणियाँ राजेंद्र से शोभित होती हैं, उसी प्रकार समस्त गोकुलवासियों की शोभा तुम्हारे साथ रहने से ही है। राशेश्वर, जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र से ही अमरावती पुरी शोभित होती है, उसी प्रकार रासमंडल को भी तुमसे ही मनोहर शोभा प्राप्त होती है। जैसे बलवान सिंह अन्यन वनों की शोभा स्वामी और सहारा है, उसी प्रकार तुम्हें वृंदावन के वृक्षों की शोभा संरक्षक और आश्रयदाता हो। जैसे गाय अपने बछड़े को ना पाकर व्याकुल होकर डकारने लगती है, उसी प्रकार माता यशोदा तुम्हारे बिना शोक सागर में निमग्न हो जाती हैं। जैसे तपे हुए पात्र में धान्य राशि जल जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना नंद जी का हृदय दग्ध होने लगता है और प्राण आंदोलित हो उठते हैं। यों कहकर अत्यंत प्रेम के कारण राधा श्री हरि के चरणों में गिर पड़ी। श्री हरि ने पुनः अध्यात्म ज्ञान की बातें कहकर उन्हें समझाया बुझाया। आध्यात्मिक महायोग उसी तरह मोह के उच्छेद का कारण कहा गया है जैसे तीखी धार वाले कुठार वृक्षों के काटने में हेतु होता है। तो नारद ने कहा, वेदवेताओं में श्रेष्ठ भगवान, लाखों के शोक का उच्छेद करने वाले आध्यात्मिक महायुग का वर्णन कीजिए, मेरे मन में उसे सुनने के लिए उत्कंठा है। तो श्री नारायण ने कहा, आध्यात्मिक महायोग योगियों की भी समझ में नहीं आता है, उसके अनेक प्रकार हैं, उन सब को सम्यक रूप से स्वयं श्री हरि ही जानते हैं। रमणीय क्रीड़ा सरोवर के तट पर कृपा निधान श्री कृष्ण ने शोकाकुल राधिका को जो आध्यात्मिक योग सुनाया था, उसी का वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री कृष्ण बोले, प्रिय, तुम्हें जो पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अपने आप को याद करो, क्यों भूली जा रही हो? गोलोक का सारा वृतांत और सुदामा का शाप क्या तुम्हें याद नहीं है? महाभागे, उस शाप के कारण कुछ दिनों तक मुझसे तुम्हारा वियोग रहेगा। शाप की अवधि समाप्त होने पर फिर हम दोनों का मिलन होगा। फिर मैं गोलोकवासी गोपोर गोपांगनाओं के साथ अपने परम धाम गोलोक को चलूंगा। इससे मैं तुमसे कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की बात कहता हूँ, सुनो। ये सारभूत ज्ञान शोक का नाशक है, आनंदवर्धक है तथा मन को सुख देने वाला है। मैं सबका अंतरात्मा और सब कर्मों से निर्लिप्त हूँ। सब में सर्वत्र विद्यमान रहकर भी कभी किसी के दृष्टिपथ में नहीं आता हूँ। जैसे वायु सर्वत्र सभी वस्तुएं विचरती है किंतु किसी से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार मैं समस्त कर्मों का साक्षी हूँ, उन कर्मों से लिप्त नहीं होता। सर्वत्र समस्त जीवधारियों में जो जीवात्मा है, वे सब मेरे ही प्रतिबिंब हैं। जीवात्मा सदा समस्त कर्मों का कर्ता और उनके शुभ शुभ फलों का भोगता है। जैसे जल के घड़ों में चंद्रमा और सूर्य के मंडल का पृथक पृथक प्रतिबिंब दिखाई देता है, किंतु उन घड़ों के फूट जाने पर वे सारे प्रतिबिंब चंद्रमा और सूर्य में ही विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार अंतःकरण रूपी उपाधि के मिट जाने पर समस्त चित्त प्रतिबिंब जीव मुझ में ही अंतर्हित हो जाते हैं। प्रिय, समय के अनुसार समस्त जीवधारियों की मृत्यु हो जाने पर जीव मुझसे ही संयुक्त होता है। हम दोनों सदा समस्त जंतुओं में विद्यमान हैं। संपूर्ण जगत आधे है और मैं उसका आधार हूँ। आधार के बिना आधे उसी तरह नहीं रह सकता जैसे कारण के बिना कार्य। सुंदरी, संसार के समस्त द्रव्य नश्वर हैं, कहीं किन्हीं पदार्थ का आविर्भाव अधिक होता है और कहीं कम। कुछ देवता मेरे अंश हैं, कुछ कला हैं, कुछ कला की कला के भी अंश हैं और कुछ उस अंश के भी अंश हैं। मेरी अंश स्वरूपा प्रकृति सूक्ष्म रूपनी है, उसकी पांच मूर्तियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, तुम राधा और वे जननी सावित्री। जितने भी मूर्तिधारी देवता हैं वे सब प्राकृतिक हैं। मैं सबका आत्मा हूं और भक्तों के ध्यान के लिए नित्य देह धारण करके स्थित हूं। राधे, जो जो प्राकृतिक देहधारी हैं वे प्राकृत प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं ही था और सबके अंत में भी मैं ही रहूंगा। जैसा मैं हूं वैसे भी तुम हो। जैसे दूध और उसकी ध्वलता में कभी भेद नहीं होता, उसी प्रकार निश्चय ही हम दोनों में भेद नहीं है। प्रारंभिक सृष्टि में मैं ही ये महान विराट हूं, जिसको रोम वालियों में असंख्य ब्रह्मांड विद्यमान हैं, वे महाविराट मेरा अंश है और तुम अपने अंश से उसकी पत्नी हो। बाद की सृष्टि मैं ही वह शुद्र विराट हूं जिसके नाभि कमल से इस विश्व ब्रह्मांड का प्राकट्य हुआ है। विष्णु के रोमकूप से मेरा आंशिक निवास है। तुम ही अपने अंश से उस विष्णु की सुंदरी स्त्री हो। उसके प्रत्येक विश्व में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता विद्यमान हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्मा आदि देवता भी मेरी ही कलाएं हैं। देवी, समस्त चराचर प्राणी मेरी कला की अंशांश कला से प्रकट हुए हैं। तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी हो, मैं यहाँ चतुर्भुज नारायण हूँ। वैकुंठ भी उसी तरह विश्व ब्रह्मांड से बाहर है जैसे गोलोक। सत्यलोक में तुम्हें सरस्वती और ब्रह्म प्रिया सावित्री हो। शिवलोक में जो मूल प्रकृति ईश्वरी शिवा है वे भी तुमसे भिन्न नहीं है। वे दुर्गम संकट का नाश करने के कारण सर्व दुर्गति नाशनी दुर्गा कहलाती है। वे ही दक्ष कन्या सती है, वे ही है गिरिराज कुमारी पार्वती। कैलाश में सौभाग्यशाली पार्वती शिव के वक्ष स्थल पर विराजमान होती है। तुम्हें अपने अंश से सिंधु कन्या होकर क्षीर सागर में श्री विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान होती हो। सृष्टि काल में मैं ही अपने अंश से ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप धारण करके रहता हूँ तथा तुम लक्ष्मी, शिवा, धात्री एवं सरस्वती आदि पृथक पृथक रूप धारण करती हो। गोलोक के रासमंडल में तुम स्वयं ही सदा राशेश्वरी के पद पर प्रतिष्ठित हो। रमणीय वृंदावन में वृंदा तथा विरजा तट पर विरजा के रूप में तुम ही शोभा पाती हो। वहीं तुम इस समय सुदामा के शाप से पुण्य भूमि भारतवर्ष में आई हो। सुंदरी, भारतवर्ष और वृंदावन को पवित्र करना ही तुम्हारे शुभ आगमन का उद्देश्य है। समस्त लोकों में जो संपूर्ण स्त्रियां हैं वे तुम्हारी ही कलांश कला से प्रकट हुई हैं। जो स्त्री है वह तुम हो, जो पुरुष है वह मैं हूँ। मैं ही अपनी कला से अग्नि रूप में प्रकट हुआ हूँ और तुम अग्नि की दायिका शक्ति एवं प्रिय पत्नी स्वाहा हो। तुम्हारे साथ रहने पर ही मैं जलाने में समर्थ हूँ, तुम्हारे बिना नहीं। मैं दीप्ति मानों में सूर्य हूँ और तुम ही अपनी कला से संज्ञा होकर प्रभा का विस्तार करती हो। तुम्हारे सहयोग से ही मैं प्रकाशित होता हूँ, तुम्हारे बिना मैं दीप्तिमान नहीं हो सकता। मैं कला से चंद्रमा हूँ और तुम शोभा तथा रोहिणी हो। तुम्हारे साथ रहकर ही मैं मनोहर बना हूँ, तुम्हारे ना होने पर तो मुझ में कोई सौंदर्य नहीं है। मैं ही अपनी कला से इंद्र हुआ हूँ और तुम ही स्वर की मूर्तिमती लक्ष्मी शची हो। तुम्हारे साथ होने से ही मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं श्रीहीन हो जाऊंगा। मैं ही अपनी कला से धर्म हूँ और तुम धर्म की पत्नी मूर्ति हो। यदि धर्म क्रिया रूपणी तुम साथ ना दो तो मैं धर्म कृत्य के संपादन में असमर्थ हो जाऊँ। मैं ही कला से यज्ञ रूप हूं और तुम अपने अंश से दक्षिणा हो। तुम्हारे हाथ साथ ही मैं यज्ञ फल का दाता हूं। तुम ना हो तो मैं फल देने में कदापि समर्थ ना हूं। मैं ही अपनी कला से पितृलोक हूं और तुम अपने अंश से सती सौधा हो। तुम्हारे सहयोग से ही मैं श्राद्ध दान में समर्थ होता हूं। तुम ना हो तो मैं उसमें कदापि समर्थ नहीं हो सकूंगा। मैं पुरुष हूं, तुम प्रकृति हो। तुम्हारे बिना मैं सृष्टि नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, तुम संपत्ति रूप नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ उस संपत्ति का ईश्वर हूँ। लक्ष्मी स्वरूपा तुमसे संयुक्त होकर ही मैं लक्ष्मीवान बना हूँ। तुम्हारे ना होने से तो मैं सर्वथा लक्ष्मी ही नहीं हूँ। मैं कला से शेष नागुआ हूँ और तुम अपने अंश से वस्ता हो। सुंदरी, शस्य तथा रत्नों की आधारभूता तुमको मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। तुम कांति, शांति, मूर्तिमति, सिद्धि, सद्विभूत, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, सुधा, तृष्णा, परा, दया, निद्रा, शुद्धा, तंद्रा, मूर्छा, सन्नति और क्रिया हो। मूर्ति और भक्ति तुम्हारे ही स्वरूप भूता हैं। तुम ही देहधारियों की देह हो, सदा मेरी आधारभूता हो और मैं तुम्हारा आत्मा हूँ। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे के शरीर और आत्मा हैं। जैसी तुम वैसा मैं, दोनों सम प्रकृति पुरुष रूप हैं। देवी, हम में से एक के बिना भी सृष्टि नहीं हो सकती। नारद, इस प्रकार परम प्रसन्न परमात्मा श्री कृष्ण ने प्राण राधिका प्रिया श्री राधा को